are serious. Don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed, let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I'll tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not your little boy. Aaron Neville, wat een prachtige oude deun. Uit 1966, je hoorde Tell It Like It Is en Anita Baker ervoor met Sweet Love. Jawel, Zuid-Holland heeft hem. De primeur, de eerste CO2-negatieve weg. En dat is de 211. Wat gebeurt daar? Hoe kan dat dat een weg CO2-negatief is? Ik ga erover praten met Kees Bergen. Hij is projectleider N211 namens de provincie Zuid-Holland. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Meneer Bergen, u bent projectleider N211. En wat zie ik in een bericht van u? De eerste CO2-negatieve weg. Dat klinkt onheilspellend. Dat lijkt het op het eerste gezicht ook. Maar CO2 is een negatief begrip. En wij draaien dat om door het positief te maken. En wij besparen CO2 in plaats van dat we CO2 produceren. Waar ligt de N211 waar we het over hebben? De N211 ligt van de A4 naar Hoek van Holland. En het gaat hier in dit geval om de weg van Den Haag naar Poelwijk. Ja, wat hebben jullie gedaan als provincie Zuid-Holland? Als provincie Zuid-Holland hebben we 20 innovaties ingebracht in een reconstructie van een weg. En met die innovaties besparen we CO2. Ja, maar wat precies? Welke innovaties? Dan moet je denken aan asfalt wat met 30% minder energie wordt geproduceerd. Een warmtecollector in de weg. Besparing op materialen en het opwekken van energie door middel van zonnepanelen. Ja, wat hebben jullie gedaan om de warmte van de weg weg te krijgen? Want dat gaat normaal de lucht in, toch? Dat klopt. De weg wordt opgewarmd door het zonlicht. En wij tappen de warmte af uit de weg vandaan, waardoor de rolweerstand minder wordt en de auto's dus minder brandstof gaan gebruiken. En wij brengen de warmte in de ondergrond. En vervolgens leveren we die warmte af bij naburige bedrijven, zodat ze van de gasmeter af kunnen. Is die weg zo energieopwekkend? Die weg is enorm energieopwekkend en dat zijn in principe alle wegen. Alleen het gaat om de vraag of we het willen toepassen of niet. Juist, want het kost natuurlijk wat, hè? De kosten vallen ontzettend mee. Wij besparen 3 keer zoveel energie als dat we gebruiken. En de kosten daarvan zijn slechts 10% extra bovenop de projectkosten. Ja, wordt de weg nou in de winter ook opgewarmd zodat je geen zout hoeft te strooien bijvoorbeeld? Dat kunnen wij doen, alleen we hebben daar nog geen keuze in gemaakt, omdat het slechts om 300 meter gaat. En wij hebben aansluitende strooiroutes, dus het is nog niet helemaal zeker of wij in de winter de weg ook echt gaan verwarmen. Dus dat experiment wordt nog niet gedaan op dat stukje? Nee. Nee. Waarom heeft de provincie daartoe besloten om dit experiment aan te gaan? De provincie heeft dat besloten omdat zij een eigen CO2-agenda hebben. Zij willen schoner, slimmer en sterker zijn. En daarmee willen ze ook bij de infrastructuur invulling geven aan de klimaatagenda. Nu is dit een experiment, 300 meter slechts. Hoe lang duurt het experiment voordat de provincie er misschien in de toekomst meer mee gaat doen? Dit is niet een experiment, maar dit is feitelijk de uitrol van echte innovaties. En de provincie die heeft al besloten om de CO2-besparing op al haar wegen te gaan toepassen. Dus dat betekent dat dit bijvoorbeeld wordt meegenomen in het groot onderhoud van de provinciale wegen? Dit wordt meegenomen in het groot onderhoud van de provinciale wegen, maar ook in het dagelijks onderhoud van de provinciale wegen. Nou oké, ja, het is een mooi streven. CO2-negatieve weg kunnen we wel gebruiken in een geïndustrialiseerde provincie. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de N211? Wij hebben een hele mooie website met heel veel filmpjes over de innovaties. En die kunt u vinden op n211.nl. Goed, ik praatte met Kees Bergen. Hij is projectleider N211 namens de provincie Zuid-Holland. Hartelijk dank. Niet te danken. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Nodige ontspanning, jawel, hoor je hier in de late avond. Simply Red and For Your Babies. En Mireille Mathieu ervoor met Plaisir d'amour, de liefde, uit 1985. In een ogenblik een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het zo meteen hebben over de Vlaamse reus. Wat dat betekent heeft, dat hoor je zo meteen. Maar je weet het, Midas is altijd wel een beetje scherp. Midas is er vandaag omdat Marjoleine van Aperen vandaag een vrije dag heeft. Maar voordat het zover is, eerst nog even Dolly Parton. Here You Go Again. Mind and filling up.

is true. Everything I do. Oh, I do it for you. Een prachtig stukje classic rock zou je kunnen zeggen intussen. Tja, want het nummer is inmiddels ook alweer, even kijken, 27 jaar oud of zo. Hè? Bryan Adams, Everything I do it for you. Wat een romantiek dat in deze prachtige rockcompositie. We gaan het hebben over fotografie, prijzen, nominaties. Jawel, het Wereld Natuurfonds Frans Lanting Foto Award is de grootste natuurfotowedstrijd van Nederland. Bjorn Mierop uit Ouddorp is een van de 30 genomineerden die dit jaar kans maken op deze mooie, prestigieuze prijs. Presentator Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak hierover met Bjorn. En hij wilde natuurlijk alles weten over de genomineerde foto en hoe er gestemd kan worden. We hebben iemand die hele mooie foto's kan maken. Hij woont hier op het eiland in Ouddorp. Bjorn Mierop, welkom in de uitzending. Jij maakt graag foto's, had ik begrepen, Bjorn. Dat klopt? Ja, dat klopt. Ik maak graag foto's met mijn drone. En ook video's. Ja. En even voor de luisteraars, wat een drone, dat is een vliegtuigje waar je niet in zit, geloof ik, hè? Ja, het is een apparaatje met 4 propellers. Ja. En er zit een camera onder. En dan kan ik vanaf mijn afstandsbediening, daar staat mijn iPad op. Ja. En dan kan ik precies zien wat de drone allemaal ziet door de camera. Okay. En dan kan ik foto's en video's maken. Gaaf, gaaf. En is het nou zo dat je overal mag vliegen met een drone? Nee. Er zitten echt heel veel regels aan. Ja, oké. Ja, want dat is ook wat ik denk er ook wel eens van. Ik zie er af en toe wel eens eentje bij mij over mijn tuin heen vliegen. En dan lig ik net in mijn blote basje. Ik denk, nee, dan hoop ik niet dat je dus een foto van me maakt. Ja, je mag bijvoorbeeld niet bovenaan een gesloten bebouwing vliegen. Ja, zie je. Ja. Dus, ja, dus dat is allemaal wel beperkingen. Maar ja, goed, jij was op een gegeven moment aan het vliegen boven het Grevelingenmeer met je drone. En je zag daar een eilandje en je denkt van, hey, die ga ik eens even knippen. Ja, wij hebben zelf een boot. Nou, daar varen we natuurlijk wel eens mee. En dan voor eigenlijk bij de Grevelingen en dan voor de haven van Ouddorp. Ja. Ietsje richting de kant van de Brouwersdam. Daar is een soort zandbankje. En daar kan je dus met de boot niet komen. Maar je ziet er wel altijd, als je door een verrekijker heen kijkt, mm-hmm. zie je er heel vaak zeehondjes liggen. Okay. En ik ben een keer vanaf de boot opgestegen en een foto gemaakt op 110 meter hoogte van het zandbankje. Ah, je hebt die foto ingestuurd naar het Wereld Natuurfonds. Ja. En hoe is dat toen verder gegaan? Ik heb eigenlijk mijn foto ingezonden en ik was eigenlijk al vergeten dat ik meedeed. Ik had afgelopen woensdag wilde het Eilandennieuws een artikeltje over me maken. Het stond los van de fotowedstrijd. Mm-hmm. En net nadat ik klaar was, toen belde het Wereld Natuurfonds dat mijn foto was genomineerd. Die is genomineerd, want ik had begrepen, je zit nu bij de laatste 10 van de genomineerden. Ja, dat klopt. Er zijn 3 categorieën. Je hebt Kids, daar zijn er 10 van genomineerd. Young Talent, daar zijn er ook 10 van genomineerd. Dat is tot 17 jaar, daar zit ik dus tussen. Ja. En volwassen, dat is 18 jaar en ouder, er zijn er ook 10 van genomineerd. Er zijn er ook 10 van genomineerd. En je bent genomineerd met de foto, die heeft als titel Grevelingenmeer. Kan er nog gestemd worden op jou? Ja, dat kan tot aankomende woensdag gestemd worden, begreep ik. Okay. En dat kan via wnf.nl/stem. En dan zijn er 30 foto's, 30 genomineerden dus in totaal. Mijn foto heet Grevelingenmeer. En dan kan er op gestemd worden. Van de 3 categorieën zijn er... elke categorie kan een juryprijs winnen. En 1 iemand van de 30 foto's die kan de publieksprijs winnen. Oké, mooi. Dat is degene die de meeste stemmen heeft. Oké, dat is degene die dan van alle 3 de categorieën wint. Als je stemt, dan ga je naar www.wnf.nl/stem. En ja, voor degene die stemt is het ook nog best wel leuk, hè? Want je krijgt ook nog wel een aardige attentie van het Wereld Natuurfonds. Had je dat ook gezien? Ja, volgens mij ja. Ik stem natuurlijk niet echt op mijn eigen foto. Maar ja, volgens mij zit er wel... krijg ik er iets voor terug. Ja, zeker. Ja, ik heb deze morgen even gestemd. En ik vind je foto heel erg mooi. Dus ik heb op jouw foto gestemd. wnf.nl/stem. En toen heb ik op jouw foto gestemd. En dan krijg je een e-mailtje. En daarin word je dan bedankt voor je stem. En dan krijg je een heel mooi blad over natuurfotografie. Dus het is een win-win situatie voor iedereen. Het is een winnen voor jou als ze stemmen op jou. En een winnen voor degene die stemt. Want die krijgt een heel mooi blad over natuurfotografie toegestuurd. Dus ja, iedereen op naar www.wnf.nl/stem. Zoek eventjes op de foto van Greven meer, en die is van Björn. En ik hoop dat je dan een heleboel stemmen krijgt. En ik wens je er heel veel succes mee, Björn. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. I cried a tear. You wiped it dry. I was confused. You cleared my mind. I sold my soul. You bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength. Stand alone again to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never leave. Why should I leave? I'd be a fool. 'Cause I finally found someone who held my hand when it was cold, when I was lost. You took me home. You gave me hope when I was at the end and turned my light back into truth. Stand alone again to face the world out on my own again. You put put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me. Anne Murray, You Needed Me, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, maar dan wordt die weer gepresenteerd door Bert de Wolf. Dus luister vooral dan weer. En ik zou zeggen, check intussen onze website www.lateavond.nl. Dan weet je wat er in de regio gebeurt. Maar je kunt natuurlijk ook ons volgen op Facebook. Dan word je iedere middag bijgepraat over wat we in de show hebben. Maar je kunt ons ook gewoon volgen via Twitter en LinkedIn. Goed, ik wens je een mooie nacht. Welterusten voor het geval je zometeen gaat slapen. En ga je werken of blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Billie Eilish. Jawel, haar nieuwe single When the Party's Over. I could lie, say I